Trójka budzi. Only us. The Monophonics pięknie otwiera nam dzisiejszą audycję. Dzień dobry Państwu. Wspaniały dzień się zapowiada. Ja mam nadzieję, że Państwo również obudzili się z taką właśnie myślą. To jest audycja Trójka Budzi. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycja realizuje Halina Leszczyńska. Dziś będziemy umilać Państwu czas do godziny 6:00. A w planach, jak w każdą środę, dużo soulu, funku. Poza tym kilka ciekawostek ze świata muzyki i nie tylko. Także namawiam, żeby zostali Państwo z nami przynajmniej do tej godziny 6:00. Sister Sledge teraz na antenie radiowej Trójki. Od razu zrobiło się nieco bardziej tanecznie. Sister Sledge i Lost in Music to za nami. No i skoro ja już się przywitałam, to czas na oficjalne powitanie dnia. Dziś mamy 10 dzień lutego, jest to 41 dzień roku. Słońce w znaku wodnika wzejdzie o godzinie 6:56, zajdzie o 16:39. Dzień będzie trwał 9 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Elwira, Jacek, Jacenty, Scholastyka i Tomisława. Samych wspaniałości życzę oczywiście solenizantom. Mamy też dzisiaj kilka świąt i między innymi jest to Dzień Mincerza i kolejna trudna nazwa, Światowy Dzień Kociewa. A Kociewem nazywany jest region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim. Poza tym obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Suchych Nasion Roślin Strączkowych. Kto na takie święto wpadł, tego nie wiem. Może Państwo wiedzą, jeśli tak, to oczywiście zachęcam do pisania. James Brown teraz. Get up off of that thing! Król funkowej energii James Brown i Get Up Off That Thing. To za nami. No i ja sobie zdałam sprawę, że zasugerowałam, żeby mi Państwo powiedzieli, skąd się wzięło to święto suchych nasion roślin strączkowych, ale zapomniałam o podstawowej kwestii, czyli o przypomnieniu o formie kontaktu, więc informuję teraz. Można do mnie pisać wiadomości mailowe na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo na numer SMS 71335. Poza informacjami o roślinach strączkowych można też pisać w innym celu, albo można się po prostu zameldować, tak jak już to zrobiła na przykład pani Ania, pan Wojtek, pani Marta z Warszawy, także proszę rozgrzewać palce i pisać. Ja czekam na wszystkie Państwa wiadomości. A teraz porcja młodego polskiego funku. Kilometry. Dystans mówiąc szczerą prawdę z ręką na sercu, choć szczerość nie działało jak bym chciał, dodawała nam te parę kilometrów. Znałem się z kimś dobrze i szczerze miałem dość. O zgrozo, już nie jesteś tą samą, co się stało, co z tobą, gdzie minęła nam też pożądanie i młodość. Przykładów można wiele przytaczać, jak przyjaciele skaczą do gardeł, choć kiedyś byli dla siebie jak bracia, byli w tej chwili ich relacje są żadne. I nieważne, czy zmieniasz adres, czy dalej tam mieszkasz, nie trać zaufanych ludzi, są kontakty, do których nie wrócisz. Nie mam czasu na nieprzyjaciół, jedną miłość wysyłam bratu, rodzicom, przyjaciółom najlepszym, to dowód na to, że istnieją silne więzy. Co do reszty miejsc jak kiedyś, biegiem czasu nasze drogi się rozeszły. Gdzie teraz jesteśmy? Teraz dzielą nas nie tylko kilometry. Teraz dzielą nas nie tylko kilometry. Tylko kilometry. Teraz dzielą nas nie tylko kilometry. Zawsze starałaś się zmniejszyć dystans, mówiąc szczerą prawdę z ręką na sercu, choć szczerość nie zawsze ma zbliżać, dochodziło pomiędzy nami do incydentów. Znałaś mnie dobrze i szczerze miałaś dość. O zgrozo, już nie jesteś tym samym, aż ciężko mi pojąć, czemu doszło do zmiany, przestałeś być sobą. To tylko przykłady, trudno nie zliczyć, jak ślady zasypał piasek, słowa przelały czary goryczy. Znamy się dzisiaj trochę inaczej, bo człowiek się zmienia przez doświadczenia, kręci się ziemia, życie w trasie, zdobyta wiedza, wiara w siebie, jedna miłość jak kurs, taką właśnie po czasie na uczucie kosza to kurz, choćbyś chciał, tego kurzu nie zmukniesz. Starych brudów nie ma, co ruszać już, gdzie idzie, niech to leży i cuchnie, bo nawet pojedynka życie może być piękne, kiedy kochasz się. Dajesz tą samą energię, kiedy się odczyszczasz z każdym nowym kilometrem. Idzie nowe, idzie lepsze. Tomasin, Funk Lupi, czyli jedni z podopiecznych akcji My Name is New, promującej młode polskie talenty. 23 minuty po godzinie 4, a ja mam dla Państwa kalendarium. I na początek pod lupę bierzemy rok 1648. Wtedy to położona na prawym brzegu Wisły wieś Praga uzyskała prawa miejskie od króla Władysława IV Wazy. Centrum miasta znajdowało się wówczas w rejonie dzisiejszego Parku Praskiego i Ogrodu Zoologicznego. Po ówczesnym praskim ratuszu pozostała do dziś jedynie nazwa ulicy Ratuszowej. Jedynym zachowanym zabytkiem jest kaplica Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej. A jeśli już mowa o Warszawie, to w 1818 roku urodził się jej pierwszy zawodowy fotograf, Karol Bejer, twórca polskiej fotografii profesjonalnej i numizmatyk. Robił zdjęcia mieszkańców Warszawy i osób przybyłych z całego kraju, przedstawicieli różnych środowisk, głównie inteligencji i burżuazji, czasem też ziemiaństwa i chłopstwa. Zajmował się też uwiecznianiem widoków miast, m.in. poza Warszawą Krakowa, Częstochowy, Gdańska, Malborka czy Łodzi. Fotografie te stanowią dziś cenny dokument ich ówczesnego wyglądu. Dalej mamy rok 1837. Wtedy zginął w pojedynku Aleksander Puszkin, rosyjski poeta, jeden z najwybitniejszych romantyków światowych. Dramaturg i prozaik, autor poematów Eugeniusz Oniegin, Rusłan i Ludmiła czy Jeniec Kaukaski. Stworzył także cykl tzw. małych tragedii. Pisał również dla dzieci. Bajka o złotej rybce, konik Garbusek czy bajka o carze Sałtanie. Urodził się 6 czerwca 1799 roku. W 1886 roku urodził się natomiast Jerzy Szaniawski, pisarz, nowelista i dramaturg. W latach międzywojennych współpracował z Teatrem Reduta Janusza Osterwy, autor m.in. słuchowisk dla Polskiego Radia. Odmówił tworzenia w stylu realizmu socjalistycznego, skutkiem czego w 1949 roku do 1955 roku nie mógł wystawiać ani wydawać swojej twórczości. Wyjątkiem był przekrój, któremu pozwolono na drukowanie cyklu o profesorze Tutce. Na początku odwilży 1 marca 1955 roku Związek Literatów Polskich zorganizował mu huczny jubileusz, po którym zaczął znowu wydawać i wystawać. 10 lutego są także urodziny Lona Chaneya Juniora, amerykańskiego aktora filmowego i telewizyjnego, znanego głównie z roli potworów. Zasłynął tytułową rolą w firmie Wilkołak. Zresztą jako Wilkołak wystąpił w wielu filmach, m.in. Frankenstein spotyka człowieka wilka czy Dom Drakuli. Zagrał także mumię w obrazach Grobowiec mumii, Duch mumii i Klątwa mumii, a w filmie Syn Drakuli wystąpił także w roli wampira. I na koniec tej części kalendarium dwa wydarzenia, które miały miejsce nad Polskim Morzem. W roku 1920 w Gdyni odbyła się uroczystość zaślubin Polski z Bałtykiem, a proszę Państwa, 6 lat później Gdynia otrzymała prawa miejskie. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał dla zapewnienia Polsce dostępu do polskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w wolnym mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez blisko 130 tysięcy osób. No to wszystkiego najlepszego dla miasta Gdyni. She did a freak with me. Never missing a beat, yeah. Boy, what's in need, yeah. The girl's a freak, the girl never misses a beat, yeah, yeah, yeah. she did to me. It didn't twerk, no. It wasn't fucking no more. Round and round she's the freak of my desire. And when she dares, she set the world on fire. The little girl's the freak of the week. When she dares, she gave me happy feet. Not Just Knee Deep w najlepszej możliwej wersji legendarnej grupy Funkadelic. No to sprawdzamy, co dziś w pogodzie. I dzisiaj w miarę stabilnie w porównaniu z poprzednimi dniami. W ciągu dnia nie muszą obawiać się Państwo śnieżyc. Sytuacja pogorszy się natomiast wieczorem, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Poza tym w ciągu dnia duże zachmurzenie, na północy z większymi przyjaśnieniami, a na południu całkowite. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około minus 7 w centrum i na zachodzie, do zera na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem także dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Thank you. Make It Out, utwór, którym mam zamiar wprowadzić Państwa w strefę muzycznych nowości i przybliżyć nieco płytowe i singlowe wydarzenia ostatnich dni. No i zaczniemy od tych płytowych, od albumu Arlo Parks, Collapsed in Sunbeams, który ukazał się 29 stycznia i zaowocował w takie właśnie muzyczne skarby, jak utwór Hope. To talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. I've often felt like I was born under a bad sign. wearing suffering like a silk garment, or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone. Arlo Parks za nami i niewielka część fantastycznego albumu Collapsed in Sunbeams. Artystka zaledwie 20-letnia, a już z taką niesamowitą umiejętnością tworzenia pięknych kompozycji. Zdecydowanie to jest dziewczyna, o której pewnie nie raz jeszcze Państwo usłyszą. Szczególnie, że to dopiero jej początki na scenie, także jeśli początki są tak dobre, no to chyba można się nastawić na jeszcze lepsze. A z kategorii nowości mam dla Państwa jeszcze coś z Polski. Utwór, który ukazał się w zeszły czwartek i który już mogli Państwo słyszeć w mojej audycji, czy już Państwo słyszeli. Splash. To jest gra, czy pielęgnować ze mną chcesz? Ten kwiat, ten dom, ten las i schron, i deszcz, i śnieg, promienie słońca padają na skroń. A miłość to moja broń, czuję moc we mnie, więc daj mi swoją dłoń, poczujesz się pewniej. Zaufaj mi, choć nigdzie nie ucieknę, życie jest tak piękne, uwierz mi, może być jeszcze lepsze. Nie musisz zmuszać się. Splash, czyli kolejny po numerze Tequila, projekt Michała Anioła i Guerilli. Tym razem to Guerilla został zaproszony do współpracy przez Michała Anioła jako pierwszy z gości, jakich usłyszymy na zbliżającej się płycie debiutanta. Lekki tekst, taneczna melodia, do tego przesympatyczne, ale też trochę romantyczne wideo do utworu. Oby więcej takich utworów. Mnie ta kompozycja naprawdę robi smaka, jak to się mówi, na tę zbliżającą się płytę. No dobrze, to wychodzimy ze strefy tegorocznych nowości, ale pozostajemy w klimacie trochę romantycznym. W końcu niebawem walentynki, także myślę, że warto. Kelly Finnegan. Oh, you love me, baby. Harder I try. All I wanna do is cherish all the reasons why my world is better. Oh, you on the moonlight. I will love you when the sun kiss you every morning. Cherish you, babe. Cherish, cherish, cherish all the ones you love. Oh. Put your head down for me, baby. Let me know that I'm the only one. All I wanna do is cherish all the reasons why my world is better. I don't even wanna go on. Impressions of You, to za nami. Mówiłam, że zrobi się romantycznie, no i jest. I powiem Państwu, że takich kompozycji jeszcze na dziś trochę mam. A teraz dość smutna informacja, która wczoraj obiegła internet. W poniedziałkowy wieczór zmarła Mary Wilson, wokalistka i współzałożycielka kultowej grupy soulowej The Supremes, która tworzyła wraz z Dianą Ross i Florence Ballard. Oprócz kariery muzycznej Wilson była też znana ze swojej pracy jako mówca motywacyjny, aktywistka społeczna i ambasador kultury w Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie postać zasłużona dla świata muzyki i kultury w ogóle. No to zagrajmy. Zespół The Supremes, który zawsze wnosił na scenę radość i uśmiech. You Can't Hurry Love. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said, can't hurry love. No, you just have to wait. She said, love won't come easy. It's a game of give and take. Can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but how many heartaches must I stand before I find the love to let me live again? Right now the only thing that keeps me hanging on when I feel my strength, yeah, is almost gone. I remember mama said, no, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. How long must I wait? How much more can I take before loneliness will cause my heart to break? No, I can't bear to live my life alone. I grow impatient for a love to call my own. But when I feel that I can't go on, these precious words keeps me hanging on. I remember mama said, no, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. I can't hurry love. No, you just have to wait. She said, trust, give it time. No matter how long it takes. No love, love don't come easy. The Supremes z legendarną Mary Wilson. Pani Maria pozdrawia serdecznie trójkę i słuchaczy i pisze, że właśnie przygotowuje się do pracy pieszo, a chodniki w różnym stanie. No niestety, potwierdzam, ciężko się teraz poruszać, więc warto zachować ostrożność. O zaśnieżonych ulicach pisze, a właściwie uprzejmie donosi pani Alina. Uprzejmie donoszę, że na Bugu we Włodawie to nie wiem, ale w Rudniku przybyło 15 cm śniegu. Mięśnie mam jak pudzian od łopatowania. Pani Alino, w takim razie ja podziwiam i wspieram. A tak jeszcze a propos wiadomości od państwa. Jakiś czas temu jeden ze słuchaczy, pan Karol z Łodzi, zasugerował i przypomniał mi o ekipie The Very Polish Cut Outs, która świetnie odświeża stare polskie piosenki, tworząc z nich mocno taneczne kompozycje, więc pomyślałam, że jedną z takich kompozycji państwu zaprezentuję. A może by w nowej, odświeżonej, właśnie tanecznej wersji grupy Transport Band. smooth.